Alet ilimleri dediği araç ilimleri de açtık. Açık. Ama çok kolay olacak. Araç ilimleri de ya manaya ilişkindir, mantık, ya da manaya badi olan lafız ve hatta racidir ki bunlar da ilmul edeb yahut edebiyat ilimleri diye geçiyor demiştik. Edebiyat ilimlerinin İbnül Ekfani 10 şubesinden bahsediyor. Başlıca edebiyat ilimleri 10'dur diyor. Ben burada tabii ki daha sonraki tasnifata göre, biraz daha gelişmiş tasnifata göre 12 şubesinden söz ediyorum. Tehaneli vesaire. Efendim müellifler hep ulumu edebiyye yahut tabiri akarla ulumu arabiyye 12'dir derler. Ve men istema'a fihi 12 ilmen fahuvan molla. Kimden 12 ilim toplanırsa ona molla derler. Bizim Güneydoğu'da özellikle bu yaygındır. Sen bizim şey üstadı kardeşi misin ya? Sen arkadaki. He. Bir molla var ya bizim bir üstadı, onun kardeşi misin? Yok hocam. Çok benziyor. Ne dediniz? Çok benziyorsun abi. O da Güneydoğu'nun arkadaşımız. Evet. Yani bizde Güneydoğu medreselerinde hani molla vardır ya. O molla demek ulum-u arabiyyenin 12 dalında artık kendini yetiştirmiş adam demektir ki nedir bu ulum-u arabiyyenin 12 branşı? Sarf, nahiv, belâgat onları biraz sonra göreceğiz. Evet. İsterseniz hemen görelim. Bunlar sizin notlarda yoktur. Bunlar geçen hafta ben çekmemiştim. Bakın edep ilimlerini, edebiyatı nasıl tarif ediyorlar? Edep ilmun, şu sarı boyalı yer, ilmun yuta'arrafu minhu tefahum amma fi zamâili bi edilletil enfâzi vel kitâbeti. Bir ilimdir ki onunla öğrenilir, yuta'arrafu marifet kesbedilir. Minhu ondan ne öğrenilir? Ettefahum, tefahum. Karşılıklı anlaşmak, iletişim yani. Amma fiz zamâiri, zamirlerimizdekileri anlama imkanı doğar. İçimiz zamir iç demek. İçimizdeki yani duygu, düşünce, beklenti, meram her neyse bunlar anlaşılmış olur. Peki ne vasıtasıyla? Bir etilletil etfazı, valiki derneti. Ama söz, ama yazı vasıtasıyla. Evet, kendilerini öğrendiğimizde insanlar arasında iletişimi sağlıklı biçimde büyütebileceğimiz ilimlere ne diyoruz? Edebiyat diyoruz. Bunun içinde ne vardır? Büyük oranda dil bilimleri vardır. Yazıyla ilgili olanları nedir? Efendim şeydir, hatla ilgilidir. Lügat bilimleri vardır. Edebiyat yani belagat dediğimiz hususi manasıyla onlar vardır. Ve edep ilimlerine arabi ilimler de diyorlar ki nedir bu? 12 şubeden oluşur. Görüyorum onları da burada arkadaşlar. Bunları da usul ve furu şeklinde ikiye ayırmak adettendir. Hocam, ama Türkçe biliyor musunuz? Doğru söylüyorsun ya. İbnül Ekferi, Yürşadül Makasıt sahibi şu son paragraf. O edep ilimlerini başlıca 10 maddede topluyor. Bakın nasıl toplamış. Bir lügat. Bildiğimiz sözlük. Arap dilinin sözlükleri var, sıha. Bisanra. Efendim, çok önce ilk lügat olarak söylenebilecek Halil bin Ahmet el-Farahili, Kitab-ül Ayn'ı mesela. Lügat var. Ondan sonra sarf var. Ebu'l Ala el-Basri hükmü devrini. Naib var. Malum. Silahiyin el-Kitab'ı, ilk tedbim bu. Ondan sonra arkadaşlar, Meani var. İlmi Belagat'ın birinci şubesi. Maani ilmi, yani sözün müktezai hale uygun, müktezai halmeyi gerektiriyorsa, tepkidi gerektiriyorsa, tepkitli vesaire gibi, müktezai hal ile söz arasındaki uyumu konu edilen, beyan, sözün açıklığı, kapalılığı, biraz dolaylı yahut doğrudan ifadesi yönündeki sanatları konu ediliyor. İstihara, mecaz konuları burada geçer. bediyede sözün mahza lafzi estetik değerini konu edinir. Cinas, mukabele, tıbak gibi söze mana ile yahut mananın doğrudan yahut dolaylı, açık yahut kapalı, nükteli yahut nüktesiz anlatımı değil de mananın sadece söze kazandırılacak bir takım estetik değerler üzerinden ifadesi. İşte kafiye, rezin falan, rezin demeyelim de kelimelerin efendim ama sonlarında ama efendim cümle içindeki karşılaştırmalarla cinastı, işte mukabele, tıbak gibi ifadeyi lafzi açıdan güzelleştirme sanatı. Aruz rezin işte. Yani şiirlerin ritimsel değeri, şiirlerdeki o fonatik düzen, kalıplar, belli bahir dedikleri belli kalıplar var. Bu kalıplar üzerinden Arap şiirinde bir melodi var. Bir musiki var yani. Bu musikiyi de ilk olarak kim keşfetmiş? Yine Halil bin Ahmed el-Farahidi, Sidre'in hocası, büyük dil bilgini, çok zahit bir adam, alim, müttaki bir adam. Allah'a dua etmiş Hicaz'da, demiş ya Rabbi bana böyle bir keşif yaptır ki benden önce kimse onu keşfetmiş olmasın. Öyle değilim keşfedeyim. Ve Ebn-i Aruz, Aruz ilmi dediğimiz şiirin veznini melodik olarak kalıplandıran ilmi keşfetmiş ve ilk bu konuda kitabı yazmış, ortaya koymuş. Arap şiirinde efendim yaygınca uygulanıyor. Bizim Osmanlı şiirinde divan-ı deryasında uygulanmıştır. Kavafi, kafiyeler. Kafiyede sadece kelimelerin sonlarındaki ses uyumu. Tamam mı? Bizim Türkçe'de bildiğimiz. Buna dair kavafi kitapları vardır. Ta ilk devir, yani ben bu arzuluna bakarsanız Taşköprüzade, ilk devir kaynaklarında bile kafiyeler şeklinde kitaplar yazılmış. Kalani'l kitabet, yazı, hat, imla kuralları yani bizim Türkçedeki imla. Yani el takısı, sondaki elifler, değil mi? Hemzilerin yazımı, bazı tağların yazımı gibi işte melaike, değil mi? Ülaike, orada vav geliyor, hemze geliyor. Bunlar bir sanat işidir. Bunlar kitap imla kuralları diyebiliriz buna. Bir de kıraat, okuma kuralları. Kur'an söz konusu olduğunda tecvid diyoruz. Makarici kuru, tasvihi kuru vesaire. Bu bağlama giriyor. 10 tane sayıyor ancak sonradan gelen tasnif-i ulumcular Ulum-u Arabiyye yahut Edebiyye'yi 12'ye çıkartıyorlar. Bunda olmayan ne var arkadaşlar? Bir, inşa ve muhadarat. Evet, ikisini buraya koymuşuz zaten. İnşalar. İnşaya bugün kompozisyon diyebiliriz. Yani aruz şiirle ilgileniyor, inşa düz yazıyla, nesille ilgileniyor. Tamam mı? Yani düz yazı da bir konu nasıl en etkileyici, en açık biçimde anlatılır? Biz buna Türkçe'de kompozisyon diyoruz. Bu konuda da yazılmış kitaplar var. Mesela Divanul Hamase. Düz yazı efendim örnekleriyle doldu ama alanında her biri şaheserdir. Muhadarat. Muhadaraya bugün Araplar ne diyorlar? Seminer, konferans, seminer diyorlar değil mi? Muhadara, arkalı muhadara, iştah bir muhadara, seminer verdi. Ama buradaki muhadaranın manası o değil. Muhazara hazır etmek, karşılıklı hazır olmak, hazır hale gelmek anlamında ama bu çok hususi bir manası var. Şairlerin sözlerinde meşhur atasözleri, vecizeler, latifeleri uygun zaman ve zeminde uygun bağlamda kullanabilme sanatı. İktibas sanatı yani. Bir şiire nerede, hangi bağlamda atıf yapmamız? Kemâ kâle şair. Yani bir tür iktibasların bağlamına oturtulması yönünde efendim şeydir. İnsana maharet kazandıran bir ilimdir. Ha bir ilim olarak bunun eğitimi var mıdır? Yok. Mesela İsfahani, bu Radı İsfahani var ya, meşhur Kur'an sözlüğü sahibi, müfredat sahibi, onun Muhadaratul Udevası var. O bu alanda yazılmış. Şöyle iki kalın ciddi kitap. Ediblerin muhadaraları. Ne var orada? Baştan aşağı hep şiirler, güzel sözler, nükteler, latifeler. İşte bunları başlıklandırmış. Bokunu demiş. Cimrilikle alakalı. Orada Arap'ın en cimrilerine dair hikayeler. cömertlikle alakalı en cömertlerine dair hikayeler, latifeler, nükteler, şiirler, menkabeler, meslebeler vesaire. Dolayısıyla hani sohbeti güzelleştirmek, zevkli, keyifli, çeşitli hale getirmek için ne yapıyoruz biz? Yer yer güzel sözler, şiirler, yer yer menkabeler, kıssalar, muhabbara bulun işte. Hitabetin yahut güzel konuşmanın, bir konuyu güzel anlatmanın bir boyutudur. İktibasla ilgili bir boyutudur hasılen. Bunlar Arabi ilimlerdir. İşte bu Arabi, bu 12 Arabi ilmi. Yani lügattan başlayın, sarftı, sarf kelime bilgisi, nahiv cümle bilgisi, maani, beyan, bediye, cümlenin efendim yerindeliği, açıklığı ve güzelliği. Üç boyut. Yerindeliği, meani, açıklığı, doğrudanlığı yahut dolaylılığı, beyan, lafız estetiği, bedi, yahut aruz, şiirlere has, vezinsel melodi, yahut kelime sonlarındaki uyum, cümlelerin sonlarında, mısra sonlarındaki uyum, yahut yazı, sanatı, hat kuralları, imla deyin, ki kıraat, okuma, tecvid vesaire. İşte ve bunların üzerine eklenen inşa ve muhadara, bu 12 ilmi öğrenen adama ne diyorlar? Molla diyorlar. Peki bu 12 ilim içinde uyum şenliği var mı? Şimdi millet anlamıyor. Doğu medreselerinde diyorlar ki neden uyum şenliği yazayım? Doğu medreseleri molla yetiştirmek üzere bizzat iyi konuşlanmıştır. Dolayısıyla birinci hedefi alet ilimleridir. Alet ilimlerinden uzun yıllar harcarlar. Ondan sonra uyum şenliğe gelir. Son yıllara kadar uyum şenliğe. Ama maalesef Cumhuriyet'le beraber talebelerin nefesi yetmediği için askerlik, maskerlik falan da okuma şeyini, sürecini, dönemini böldüğü için hayır 15 yıllık eğitimi onlar da ister istemez 7-8 yılda tamamlamak zorunda kalıyorlar. Ulum-u Şer'iye'yi haliyle sona sıkıştırıyorlar mecburiyetten. Yoksa aslında Ulum-u Şer'iye'ye başladıktan sonra yani 6. 7. seneden sonra fıkha, usulü fıkha, tefsir, hadise, kelama başladıktan sonra 7-8 sene daha devam edip en az la akal yani 15 sene okumak lazım Zahid Kevseri'nin ikaz ettiği üzere. Ama bizde bu nefes, bu ciğer yok. Dolayısıyla 7-8 senede talebe artık gırtlağına dayanıyor. Ulum-u Şer'iyye'nin daha başındayken talebeden ayrılıyor. Olsun hiç olmasa bir anahtar alıyor. Artık ondan sonra kapıları açabiliyoruz. Geçiyoruz buraya arkadaşlar. Biraz daha geriye geliyoruz. Bir başka tasnif veriyorum ben size. Bunlar bizim işte klasik medrese ilimleri. İslam ilim tarihindeki branşlar arkadaşlar. Yani bu isimleri duymak, konuları, alanları duymak, bu övgüyü görüp keşfetmek bana doğrusu çok keyifli geliyor. Ulum-u Şer'iyye'ye dair kısa bir atıf nazar, sonra İbn Haldun'a geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar Ulum-u Şer'iyye, şurada görüyorsunuz. Ulum-u Şer'iyye evvel emirde üçe taksim edilir. İzmirli'den aldığım bir şey bu. Çok böyle muhakkakane bir şey değil. Bir giriş olsun diye söylüyorum. Bir ilmi Kur'an, iki ilmi hadis, üç ilmi fıkh. İlmi fıkıh da üçe taksim ediliyor. Fıkıh-i etikadi veyahut fıkıh-i ekber. Bu da tevhid ve kelam ilmi diyoruz. İki fıkıh-i ameli yani furu fıkıh, bildiğimiz fıkıh. Üçüncüsü fıkıh-i vicdani yahut fıkıh-i batın yani ilmi ahlak ve tasavvuf. Haddi zatında fıkıh genel anlamıyla din bilgisi demek iken, değil mi? Şimdi din bilgisi var, bir de dinin bilgisini kendisinden devşirdiğimiz kaynaklar var. İşte ilmi Kur'an'la ilmi, başta geçen ilmi Kur'an'la ilmi hadis, kaynaklar ilmidir. En sonunda ilmi fıkıh da nedir? Alt branşlarıyla birlikte kaynaklardan elde edilen din bilgisidir. Şimdi, haddi zatında fıkıh genel anlamıyla din bilgisi demek iken zamanla sadece furu fıkıh alemi, alem özel isim, özel ismi haline gelmiştir. Kur'an ve sünnette ve selefi istilahında fıkıh dini bilmek, anlamak, kavramak anlamında olup bir yuhum din bilgisi için kullanılır. İlmi ahlak yahut tasavvuf ilk dönemde zühd adı altında zuhur etmiş. Bu ilmin sahiplerine evvel emirde zahid zuhat denmiştir. Zühd ve ahlaka dair üç taife söz söylemiştir. Zühd edebiyatı bizim ilk, 2. yüzyılda başlıyor. Ne onlar? Bir fukaha ve muhaddisler. Değil mi? Abdullah İbni Mübarek, Ahmet İbni Hanbel, bunların hep zühd kitapları var. İki sufiler, İmam Muhammed'in zühd kitabı da var değil mi arkadaşlar? Ama adı ne? Adı kitabı Uyuyor. İlginç bir şey değil mi? İmam Muhammed'e sormuşlardı ya, akranlarımız hep Zühd'e dair kitaplar yazıyor çünkü artık Abbas İmparatorluğu yani fetihler zirveye varmış. Büyük bir kara parçası birkaç kıtada varidat kaynaklar alabildiğine genişlemiş, zenginleşmiş insanlar, büyük bir mal gelisi var, bu hayata lüks ve konfor olarak yansımış. Dolayısıyla zühat dediğimiz zühre oluşmuş ve zühde vurgu edebiyat haline almış. İbn-i Mübarek gibi, İmam Muhammed emsali, hatta ondan biraz daha yaşlı. Zevat, fakih ve muhabbis kimlikli zevat. Aynı zamanda mücahit de İmam İbn-i Mübarek, gazidir yani. Ne yapmışlar? Zühde dair kitaplar yazmışlar. İmam Muhammed'e de gelip demişler ki sen zühde dair kitap yazmayacaksın hocam. Yazdım ya demiş. Ne yazdım? Kitab-ül Buyu'u yazdım. Alışveriş kitabını yazdım fıkıhta. Alışverişin fıkhı ölçülerini yazdım işte. Zühd buradan geçer demiş. Alışverişi helal olmayan, sahih fasit ölçülerine riayet etmeyen adam zühdü ne yapamaz? Uygulayamaz. Zühd kursakta başlar diyor. Çok doğru bir tespitle Sufiler yazmışlar. İşte biz zaten ilk Sufi hareketi Zühal ile orada başlangıç olarak görüyoruz. Filozoflar yazmışlar ama filozoflar biraz daha sonraki devirlerde yazmışlar. Evet. Mesela muhasibin yazdığı eserler, Sufilerin yazdığı eserler örnek verdik. 3. yüzyılın başıdır bu. Filozoflar da İbn Sina'nın var mesela. Kitab-ı Bir ve İthir. Keza İbn-i Miskeveyh'in var. Miskeveyh hakkında bu hayyanet tevhidi pek ahlaklı bir adam değil diyor ama biz de ahlak filozofu olarak tanımlıyor. Yani çok aşırı derece cimri bir zatmış. Cimriliğiyle bir zatmış. Efendim, cimrilik çok ciddi bir ahlaki problemdir. Ve kadim ahlak anlayışımızın 3 esası vardır. Kadim ahlak demek insanın 3 kabiliyetini yahut 3 kuvvesini terbiyedir, ihtidalde tutmaktır. 1- Kuvve-i Nazariye, 2- Kuvve-i Gazaliye, 3- Kuvve-i Şehriye. Kuvve-i Nazariye'nin ihtidali, yani ifrat ve tefrit ortası, muhtedil efendim, hali hikmettir. Hikmeti yakalayan adam, Kuvve-i Nazariye'sini terbiye etmiş demektir. Kuvve-i Gazaliye'nin ihtidali, şecaat, evet. Kuvve-i Şehriye'nin efendim, ihtidali de İffet diye ifade edilmiştir. Dolayısıyla işte kuvve-i şehriye, şehriye demek uçkur aklınıza gelmesin. İsteklerimiz, gazaviye tepkilerimiz demektir. Tepkilerimiz bir şeyi korumak adına, şehvet isteklerimiz bir şeye sahip olmak adına. Görüyor musunuz nasıl üçlü bir perspektiften bütün insan güdülerini kuşatan bir tasvir çıkarmışlar. Bu Yunan'a ait bir şey. Şimdi önce bakışımızı terbiye ediyor. Ondan sonra bakışımızdan beslenen insanın iki temel refleksi var. Bir, sahip olma refleksi, kuvve-i şehriye. İki, koruma, tepki verme, savma, püskürtme, itme güdüsü refleksi. Buna da kuvve-i gazabiye diyoruz. Şecaat, kuvve-i gazabiye. Birisi senin haddine, hududuna, şahsiyetine, malına, mülküne, ırzına, tecavüze kalkıştığında onu savuyorsun. Bunu eğer haddinde tutarsan bu şecaat olur, övülesi bir ahlak olur. Eğer bunu haddinde tutmazsan o zaman ne olursun sen? Şeci olursun da cevan olursun, korkak olursun. Kuvve-i şehriye istek, yani bir şeye sahip olma gücüsü. Sadece sana tanınan sınırlarla bunu sınırlarsan, hakkın olan, liyakatin olan şeylere sahip olmayı istersen bu ne olur? Efendim iffet olur. Yani el alemin hanımına kötü gözle bakmamak diyoruz ama o kuvve-i şehriyenin hususi manasının taalluk ettiği bir şeydir. Bu yemekte de iffet vardır. Efendim mal mülk cem'inde de iffet vardır. Buna benzer hayatın birçok. Yani sahip olmayı istediğimiz her şeyde itidalin adıdır iffet. Her neyse. Yani İbn-i Miskeveh bu konuda Kezibul Ahlak'ı çok meşhur. Keza kitabın fevzi var. Asrar ve Ekber diye küçük ve büyük olmak üzere. Orada ahlakın ölçülerini yazmış. Keza aynı zamanda neyi yazmış? Hikmetler, Dünya Hikmetleri antolojisini yazmış. Cabidan-ı Hor diye. Ne diyorlar bugün? El-Hikmetul Halide. Halide hikmet geleneği falan diyorlar ya. Bunu bizim geleneğimizde ilk yazan İbn-i Miskere'yi, İbn-i Sina'nın, Ebu Hayyanet Tevhidi'nin muasırlarındandır. İbn-i Sina da felsefeyi çok anlamadığını söyler. Efendim, Ebu Hayyanet Tevhidi de öyle söyler. Ayrıca ahlaklı bir adam olduğunu söyler. Bunu ben ne için söylüyorum? Bunu tarihi bir malumat olarak söylüyorum. Yani ahlaka ahlaksız insanlar da yazabiliyor. Abdurrahman Bedevi de bu tespiti doğruluyor. El-Hikmetul Halide'ye yapmış olduğu tahkik edisyon çalışmasında bu tespitin doğru olduğunu kaynaklarla ispatlıyor. Geçiyoruz. İbn-i Sina öyle değil, İbn-i Sina ahlakla kalmış. Şimdi arkadaşlar böylece biz ne yapmış olduk? İlmi fıkıhla beraber fıkıh itikadi, fıkıh ameli ve fıkıh vicdani. Ulum-i İslamiye'nin üç ayrı ve ana kolu. İtikat, kelam, amel, fıkıh, duygu, meram, hissiyatımız, seyircilik ve tasavvuf, ilmul ahlak, ilmul suyu. Ondan sonra ne var? Daha sonra İbn-i Kur'an ile İbn-i Hadis ve İbn-i Fıkıh arasında tarik, yani metot teşkil eden usul ilimleri ki buna da ilmi usulü fıkıh denir. Bunun içinde usulü tefsir ve usulü hadis de ilgili ebvab içinde vardır. Böylece ulum-u İslamiyye'nin beş alim olanlarının, yüce, maksat, amaç olanlarının beş kısmı ortaya çıkmış oldu. Ne kaldı geriye? Beş kısmı diyorum, altı kısım. Biz de inşallah şemali üç aşağıda yukarı burada bir gün görürüz. Geriye ne kaldı? Alet ilimleri kaldı. İşte alet ilimleri bu altı ilme araç olan bu altı ilme başlamadan önce bizim tahsilimiz gereken ilimlerdir. Ki ekseriyatla bunlar ulum-u arabiyye yahut edebiyyedir. Ki az evvel saydığımız 12 ilim buraya girer. Bu alet ilimleri yalnız bazı şeyler üzerinde kaldı. Alet ilimleri de şer'i ve ikeni ilimlere alet olarak öğretilen ilimlerdir ki bunlar da dil bilimleridir. Bu benim tanımlamam. Dil bilimleri de bilim iç ve dış olmak üzere iki boyutunu kapsar. Nutku batın ve nutku zahir. Nutku batın düşünce. Bilim biliyorsunuz bir adım gerisi düşüncedir. İç konuşma diyoruz buna. Nutku batın. İç konuşma demek zihninden tezvihli kelam yapmak. Hazreti Ömer diyor ki İmniz'e vortu fingersi kelam. İçinden bir söz kurmuştu. Nutku batını kapsayan dil bilimleri düşüncenin terbiyesiyle alakalı olan mantık ilmiyle düşüncelerin karşılaştırmasını konu edinen münazara ilminden oluşur. Böylece alet ilimlerinin, dil bilimlerinin iç dil bilimi, nutku batın kategorisinde iki ilim var. Bilim mantık, diğeri münazara. Nutku zahiri kapsayan dil bilimleri ise bildiğimiz Arapça ilimleridir ki bunlar başlıca 12 ilimde tedvin edilmiştir. Bunların bir kısmı usul, bir kısmı furudur. Arapça ilimler ki bunlara edebi ilimler de denir. Edeb, eymun yüte harafı diye azıbı tercih eder. Şimdi gelelim İbn-i Haldun'a. Size vermiş olduğum notlarda İbn-i Haldun, ulum-u şer'iyeyi bir örgü içinde anlatıyor. Birbirleriyle nasıl irtibatlı olduğunu, nasıl iç, küçük ve alt bilimler halinde bir bütün mekanizmayı oluşturduğunu bize anlatıyor. Açtınız mı metni arkadaşlar? Okuyorum. İ'lam ennel ulum elleti 466. sayfa mukaddimede. El-Faslur Rabi' 4. fasıl fi esnafil ulumi vakiati fil umrani li hadha al-ahd. Bu dönemde Umran'da yani Uygarlık'ta medeniyette medeniyetimizde vakit olan bulunan ilimlerin sınıflarına dair. İ'lam ennel ulum elleti yahudu fiha el-beşer ve yetedavalunaha fil emsali tahsilen ve ta'limen mahkûa hiye ala sınfeyn. Evet, ben böyle kelime kelime tercüme etmeyeceğim. Çünkü bitmez, karşı sayfanın sonuna kadar geleceğiz. Diyor ki, insanoğlunun şehirlerde, zamanlarda, bütün zamanlarda ve bütün şehirlerde gerek tahsil, gerek tahrim açısından daldıkları, uğraştıkları ilimler iki ana kısma ayrılır. Sınfın tabi'iyyim bil insani yehtedi ileyhi bil fikrihi ve sınfın nakliyyim yekuluhu hikman ve vada'ahu. Birincisi tabi'i ilimlerdir, ikincisi vaz'i ilimlerdir. Tamam, bu da orijinal bir başlıklandırmadır. Tabii ilimler demek, insanoğlunun kendi kendine oturup herhangi bir vazlığın vazlığına bağlı olmadan tefekkür yoluyla düşünerek elde edeceği, tespit edeceği bilgiler mecmuasıdır. Ki bunlara ulûm-u hikemiyye-i felsefiyye denir diyor. Nakli ilimler ise diyor, vazlığın vazlığını bilmeye bağlıdır. Vazı yani hükümleri, ilgili bilgileri, gerçekleri, yasaları koyan merciğin yasalarını bilmeye bağlıdır. Dolayısıyla o yasaların bize vazıdan nakledilmesi gerekir. Allah yasaları koyuyor, gerçeklik ölçülerini belirliyor. Özellikle metafiziğe dair, cennete, cehenneme dair, varlığın başlangıcına, mebde'e, meale dair ölçüler koyuyor. Bu ölçüleri ondan bize nakleden nübüvvet gerekir. Biz diyor ki uluhu nakliyeyi kendimiz tefekkürle tespit edemeyiz. Geleceğiz oraya. وَلَوَّلُهُ هِيَ الْعُلُومُ الْحِكَمِيَّةُ الْفَلْسَفِيَّةِ وَهِيَّ الَّتِي يُمْكِنُ اَنْ يَقِفَ عَلَيْهَا الْاِنْسَانُ بِطَبِيعَةِ فِكْرِهِ Ya onun kendi düşünsel tabiatıyla insan buna ulaşabilir. Yani hikemi ve felsefi ilimler bir peygambere ihtiyaç duyulmadan insanın doğrudan doğru bir tefekkür aracılığıyla elde edeceği ilimlerdir. وَيَهْتَدِي بِمَدَلِكِهِ الْبَشَرِيَّةِ اِلَى مَوْضُعَاتِهَا وَمَسَالِيهَا Gerek mevzularına, konularına, gerekse mesailine, problemlerine, mevduat, mesail, mebedi, makasıd, bunlar İbn-i Haldun'un dilinde, bizde İbn-i Sina'nın çizmiş olduğu çerçeve, Farabi'nin çizmiş olduğu çerçeve ki Yunan'dan gelir bu, ayrı anlamları vardır. Yani bunlara ecza-ül ulum verir. İbn-i Sina bunları işaretin sonunda anlatıyor. Efendim mevzuat vardır, mebadi vardır, bir de ne vardır? Mesail vardır. Onun tafsilatına girmeyeyim. Yani mevzuat dediği ilmin meselelerindeki konulardır. Konu yüklemiyoruz ya, mevzuat dediği budur. Nahi ilminde mevzuat nedir? Kelimedir, kelamdır. Tamam mı? Ve onun aksamıdır. Ondan sonra bir de ne vardır? Mesail vardır. Yani ilmin kazıyeleridir bu. Problemler. İşte amil ne yapar? Amil raf eder. Fiil raf eder, fail alır, nasb eder, meful alır. Yahut efendim fail merfudur. Bunlar hep birer kaziye ve ilgili bir meseleleridir. Bir de ne vardır? Mebadi vardır. Yani mevzularının tarifleri, taksimleri, hatta mevzularının kısımlarının tarifleri vesaire. Amil nedir? Amilin kısımları var. Lafsi amil, manevi amil. Lafsi amilin fertleri var. Manevi amil nedir? Gibi böyle açıklamalar, yani tarifler nereye gidiyor? Mebadi. Yani meseleyi anlamadan önce bizim tedarik etmemiz gereken bilgi demek. Şimdi uzatmayalım orayı. Diyor ki وَيَهْتَدِي بِمَدَلِكِ الْبَشَرِيَّ Tamamen kendi beşeri idrak araçlarıyla, medarik, kendi bilgi araçlarıyla ne yapar diyor? Ulaşır. اِلَى مَوْضُعَاتِهَا Mevzuata ulaşır. Zaten bununla pek işimiz kalmadı. Burada Allah'tan başlanmadık intikaline girmeden. Bir derse de bizim sorun değil. Evet. وَاَنْحَالِ بَرَاه۪ينِهَا Burhanlarının nereden geldiğini, cihetlerini ve vücud-i ta'liniha nasıl öğretilecek, öğretim yollarını, yönlerini vesaire. Kabaca burada tercüme ediyorum yani. Daha ince işçilik gerekebilir. Hızlı geçiyorum. Bunları insan diyor ki mahza kendi tefekkür imkanlarıyla halledebilir. Bir nakile ihtiyaç yoktur. Hatta yakıtahu nazaruhu ve bahfuhu ala salabi min al-khabari fiha bu konuda kendi nazar ve bahsiyle, araştırma ve incelemesiyle ne yapar diyor? Doğruyu yanlıştan ayırt edecek duruma gelir. مُعَيْتُ وَا اِنْسَانُ مُنْ فِكِرٍ Çünkü o insandır, düşünme yeteneğine sahiptir. Bu yeteneğini işletmek suretiyle bu konuda doğruyu yanlıştan ayırır. İlgili prensiplere, kavramlara ulaşabilir. İşte bunlar felsefi ilimlerdir arkadaşlar. Hikemi ilimlerde denir. Geçiyoruz. وَالثَّانِي ikincisi, yani tabii olan değil de nakli olan ilimler. Bu da nedir? هِيَ الْعُلُومُ النَّقْلِيَّةُ الْوَرْعِيَّ Ulûm-u nakliye-i vaz'iyyedir. Nakliyedir, bir peygamberin nakletmesi gerekiyor. Habere dayalı ilimlerdir, rivayet merkezlidir. İki, vaz'iyyedir. Yani bunlar, insan kendi tabiatıyla bulduğu şeyler değil, vaz eden, Allah'ın vaz'iyle sabit olan şeylerdir. Namaz, dört vekat olacak, öğle namazı. Şimdi bu tabii bir şey midir? Tabii olsa her insan peygamber gelmese de az çok öğle namazı tabii ki dört vekat olur. Öğlen sıcağı var kardeşim. Sabah namazı sıcak yok, iki rekat, hangisi lazım yok. Yani insan tabiatla bunu ne yapamaz, çözemez. Bu vazgi bir şey. Vazgi bir şey dendim ne demek? Yani akıl mantık dışı demek. Akılsız mantıksız demek değil. Akıl mantık dışı. Yani akıl mantık bağlamı dışı demektir. Tamam. Tabii derseniz az çok akli mantıki olabilir. Ya bu akli derseniz daha da akli mantıki olur. وَاِيَّبُرْنَهَا مُسْتَنِدَةٌ مِنَ الْخَبَرْ يَعْنِ الْوَاقِعِ الشَّرَعِيِّ Vazı-ı şer'isi olarak, yani Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'den gelen habere bağlıdır. وَلَا مَجَالَ فِيهَا لِلْعَقِدِ öğle namazının dört rekat olduğunu akılda namaz tespit edemez. İlla fi ilhafil furu'i, aklın buradaki işlevinin sınırını çiziyor. Bunu kim diyor arkadaşlar? İbn-i Haldun bugün sosyolog, sosyolojinin kurucusu falan deyip batıya çakas attığımız modernistlerimizin dilinden düşmeyen adam. Bak ne diyor? Aklın ulumu nakliyede, yani İslami ilimlerdeki rolü, işlevi ve sınırı şudur diyor. Fi ilhafil furu'i min mesailiha bil usul. Ne yapar? Meselelerde furu'u usule katar. Yani kıyas yapar. Allah Resulü şu şu şu maddelerin haram olduğunu söylemiştir. Bu maddeler de ona benziyorsa bunlar onların furu'udur. Dolayısıyla bunlar da haramdır. Yahut şunların helal olduğunu söylemiştir. Bunlar da ona benzediğine göre, ortak illet olduğuna göre bunlar da onlara katılır. Dolayısıyla helaldir. Tamam mı? Aklın işlemi burada. İlhakul furu ala usul, yani bizim bildiğimiz kıyastır. لِيَنَّ الْجُزْئِيَّةِ الْحَادِيثَةَ الْمُتَعَقِبَةَ peş peşe gelen ve sonradan ortaya çıkan cüz'i meseleler, tikel meseleler, yeni yeni meseleler, nevazi لَا تَنْدَيْهُ تَحْتَ النَّقْلِ الْكُلِّيِّ nakli külli altında bunlar toplanamazlar. Yani ayetlerde, hadislerde siz ne yapamazsınız? Kıyamete kadar gelecek olan farklı toplumlarda, farklı zaman dilimlerinde, farklı bağlamlar üzere gelecek milyarlarca meseleyi orada hepsini ifade edemezsiniz. Dolayısıyla ne olması gerekiyor? Zaten diyeceğim, tahten nakbil kulli gibi mücadrali olayhi ve tahtacu ile ilhaki bir vecihin kıyas. O zaman ne olacak? Umdeler, asıllar vazgeçilecek, diğerleri bunlara kıyaslanmak suretiyle hükümlere bağlanacak. İlla ennehe l-kıyase yeteferrahu anil haberi. Bu kıyas haberden teferri eder. Haberden damlanır, budaklanır. Yani habere bağlıdır. Bitubutil hukmü fil asli. Yani haberin aslında hükmü ispat etmesine bağlıdır. Yani aslında diyelim ki nedir? Allah Resulü altın ve gümüşün faiz mallarından olduğunu söylüyor. Asıl burada altın ve gümüştür işte. Altın ve gümüşte ilgili faiz malı olma hükmünün sübutu Sâmit bin Ubâde kanalı, Ubâde bin Sâmit kanalı ile gelen habere bağlıdır. Dolayısıyla furu da ne oluyor? Altın ve gümüşe neyi kıyaslıyoruz biz? Diğer şeyleri, parayı kıyaslıyoruz mesela. Bunlar da dolayısıyla ne olmuş oluyor? Asıl aracılığı da bunlar da habere bağlanmış. Dolayısıyla onlar da nakli olmuş oluyor dolaylı olarak. Ve huve nakliyyun. Faraca hâdel kıyasu ilen nakli. Dolaylı olarak bizim yaptığımız kıyas da nakle bağlanmış oldu. İmam-ı Azam'ın içtihatla ortaya koyduğu fıkıh da dolaylı olarak nereye bağlanmış oldu? Yine Peygamber'in hadislerine bağlanmış oldu. Doğrudan değil, çünkü hadislerde açıklayacaksınız. Ama hadislerdeki usule kıyas edilip ortak illetten hareketle hükümleri bunlara da taşındığı için bunlar da nedir? Naklidir. Yani furu fıkhın da dolaylı olarak nakli olduğunu söylüyor. Kim? İbn-i Haldun. Peki. وَاَصْلُ هَذِي الْعُلُومِ النَّقْلِيَّ كُلِّيَ bütün bu nakli ilimlerin aslı, esası هِيَ الشَّرْعِيَّاتِ şer'iyyat. Yani şer'i bilgiler, şer'i ilimler. مَنْ اَلَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اَلَّتِي يَمَشْرُوا لَنَا مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Resulü'nden bize meşru kılmış, beyan olmuş olan efendim, kitap ve sünnetten gelmiş, açıklanmış olan şer'i meselelerdir. Yani faizin haram olması, orada cihat, işte namaz, oruç, zekat, sayın da sayın, kısas, mirasla ilgili ahkam-ı şer'iyye. وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنَ الْعُلُومِ اِلَّتِي تَهَيَّئُوهَا لِلْاِفَادَةِ İfade için efendim şer'iyyatı hazırlayan diğer bunlara müteahhit ilimlerde bulunan. Yani aslı ulum, aslı Kur'an ve sünnetteki şer'i hükümlerdir. Ve ifade için, yani bunları bizim hayatımıza taşımak, bizim hayatımızda da hükümleri ifade edebilici kılmak için hazırlayan efendim diğer ilimler de dahildir buna. Yani şer'iyyatın adeta ikinci kademesinde yer alan ilimler. Şimdi onların hepsini açıklıyor. ثُمَّ يَسْتَتْبِعُوا ذَٰلِكَ عُلُومُ لِسَانِ الْعَرَبِ bütün bunları takip eder ne? Arap lisanı ilimler. Edebiyata geliyor, alet ilimlerden. اَلَّذِي هُوَ لِسَانُ الْمِلَّتِ ki bu milletin lisanıdır, yani dinin lisanıdır. O bir Hindu zilal Kur'an, Kur'an'da bu dinlenmiş. O asnaf-ı hadil ulum-u nakliye katiyor. Ulum-u nakliyenin sınıfları çoktur. Bir, burada işte o örgüyü veriyor. Dikkat edin. Yener mukellefe, mükellef kişi biz. Yecim aleyhiye ya'lif ahkam Allah-u Teala el mefrutat aleyhi ve ala emnâhi cinsihi. Bizim gerek kendimize gerek kendi cinsimizden çocuklarımıza, soyundaşlarımıza Allah'ın farz etmiş olduğu hükümleri bilmek bize vaciptir. Ve yine bu hükümler de menkûdetü mine kitabı ve sünneti bin nas'ı, nas yoluyla kitaptan ve sünnetten alınır. Ev bil icma yahut icma yoluyla alınır. Ev bil ilhâkı yahut kıyas yoluyla alınır. Fela mutte bin anlamayı fil kitap. Dolayısıyla kitap ve sünnetten nas yoluyla dediğimize göre birinci derecede mükellef olarak Allah bize neyi farz kıldı, bunu bilmek için neye ihtiyacımız var? Kitabı bilmeye ihtiyacımız var. Fela mutte bin anlamayı fil kitap, kitabullah'a bakmamız gerekir. Kitabullah'ı incelememiz gerekir. Ne yönüyle? Bir beyani elfazihi evvel. Önce lafızlarının beyanı. Yani çok basit manada şey demek istiyor, tefsir. Lafızların ne açıklıyor bize? Kur'an'ın kelime kelime anlamı. وَهَذَا هُوَ عِلْمُ تَفْسِرِ Bu ilmi tefsiri oluşturur. Şimdi mükellefiyetimiz ve ihtiyaçlarımız üzerinden İslami ilimleri ne yapıyor? Örgülendiriyor. Diyor ki, al şer'i sorumluluğumuz, mükellefiyetimiz nedir? Allah'ın bize farz kıldığı şeyleri tespit etmektir. Bunu tespit etmenin yolu şu dört şeydir. Bir, ya kitaptan ya sünnetten bir nas bulmaktır. Üç, icma ile bunu tespit etmektir. Dört, ilhak ile. Yani kitapta, sünnette yahut icmada aslı olan bir meseleye kıyas etmekle. Yani edille-i erba'a dediğimiz, edille-i şer'iye dediğimiz dört delilden biriyle tespit ederiz diyor. Bu bakımdan bir, edille-i şer'iye üzerinden yürüyor. Bizim önce neyi bilmemiz lazım? Birinci delil olarak Kur'an'ın bir beyani elfazı. Yani lafızların ne manaya geliyor? Onun açıklamasını bilmemiz lazım. Ki bu ilmi tefsir. İlmi tefsir böyle bir hacet üzerinden. Böyle bir arka plandan ortaya çıkıyor. İki, ثُمَّ بِاِسْنَادِ نَبْلِهِ وَرِوَيَةِ اِيْنَ نَبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمَ اَلَّذِي جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in subutu, keza hadislerin subutu bağlamında bizim ne yapmamız lazım? Yani lafızların manasını bileceğiz ama önce bu lafızlar Allah'tan sabit midir, değil midir? Nakil güvenilir mi değil mi? Ki Kur'an-ı Kerim'de bu tevatürle sabit. Hadislerde ahat olur, meşhur olur, mütevatür olur diye şimdi. Peygamber'e kadar rivayetinin naklini yapmamız lazım, isnat etmemiz lazım. Vaktilatü rivayeti kurrahi fi ta'atihi. Kur'an ayetlerinde yer yer kıraat farkı olabilir. Bu yer yer hüküm farkına yol açabilir. Bu bak çok böyle açık, haram, helal falan gibi meselelerde değil de detaylarda. Dolayısıyla efendim kıraat farklılıklarını bilmek lazım. Bu da وَهَذَا وَعِلْمُ الْقَرَاءَاتِ Bu da neyi gerektirir diyor. Buradan da kıraat ilimleri doğmuştur. ثُمَّنِ اِسْنَدِ سُنَّةِ لَا صَاحِبِهَا Sonra sünneti sahip olan peygamberimize isnadı. Yani peygamberimize senetle bu rivayetler efendim varıyor mu varmıyor mu kesintisiz içinde bunun tespiti gerekir diyor. وَالْكَلَمِ فِي الرُّوَاتِ النَّاقِد۪ينَ لَا Peygamberimizden ilgili hadisleri nakleden ravilerin helleri, sika mıdır, değil midir, zat ehli midir, adil midir, cehennemiş mi, edilmemiş mi? O marifeti ahvalihim, efendim, ve adaletihim, onların hallerini adalet etmek lazım. Ondan sonra, liyaka'a el-vuzuku bi ahvalihim, ta ki haberlerine güven olsun. Ve yu'mele mehleci bu'l-amelü bi muhtadahum billahi. Böylece, gereğince amel edilmesi gerekenler sabit olsun da gereğince amel edilsin. Ve hâlihi yâlûmül hadis. Bu da ulûmül hadistir. Birincisi, ulûmül Kur'an. Yani tefsir, kıraat ilimleri vesaire, bütün bunları biz ne diye topluyoruz? Uyumlu Kur'an diyoruz. Bu konuda en geniş en meşhur kitap da Zerkeşi'nin El-Burhan'ı, dört cilt. İkincisi, وَهَذِهِ يَوْلُونَ Hadis diyor. Hadislerin Peygamber Efendimiz'e isnadı, hadislerin kendisi, hadisleri bize taşıyan râviler, râvilerin halleri. Yani gerek mutûl-ül hadis, gerek dirayet-ül hadis, rivayet-ül hadis, bütün alt branşlarıyla bütün bunları ne diyoruz? Yani bu, efendim, ulûm-ül hadis diyoruz. Bu konuda muhtasar bir kitap. Kimindir? İbn-i Salah'ın. Bugün bizim mukaddime diye bildiğimiz Marifetü Menbe'a Ulûm-ül Hadis kitabıdır. Tümme la mutefisinin bazı yerleri aşağı. Bu ikisi ne oldu arkadaşlar? Kaynak ilimler oldu. Ondan sonra tümme la mutefisinin bazı yerleri aşağı bir usul ya. Bu hükümleri, yani Allah'ın bize farz kıldığı hükümler diyorduk ya, mükellef olarak bilmemiz lazım. Allah bizden ne istiyor? Ne yapmamızı istiyor, neden sakınmamızı istiyor? Bunları hüküm diyoruz biz. İşte bu hükümleri istinbat, yani çıkarmamız lazım kaynaklarından, ilgili naslardan. Dolayısıyla bunların istinbatında da gerekir. Min usulya, kaynaklarından istinbatında ne gerekir? Min vecihim kanuniyim. Kanuni bir perspektif gerekir. Efendim, ki yufiduna el-ilmi keyfiyyeti yada istinbat. Bize ilgili istinbatın keyfiyetini, nasıldığını, düzenini, kurallarını, şartlarını anlatsın ki ve herhalde usul ufuk. Tamam, kaynakları öğrendik. İyi de şimdi kaynaklardan biz Allah'ın hükümlerini nasıl çıkaracağız? Kaynaklar bize her zaman çok açık biçimde فَعْلَمَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur çıplaklığında hitap etmez. Bazen kapalı ifadeler vardır, bazen mücmel ifadeler vardır, bazen birbirleriyle taarruz eden iki farklı ayet hadis vardır. Haliyle burada bir metoda hacet vardır. İstinbat keyfiyeti diye bir problem ortaya çıkar ki bunu da konu edinen ilim dalı ilmi usulü fıkıhtır diyor. Biz bunu kaynaklarla, kaynaklardan çıkan fıkıh ilmi arasında tarik-i tavassul, ki tarik metodoloji demektir. İzmir'in ifadesinde öyle ifade etmiştik. وَبَا دَهَلَّ تَحْسُولُ سَمَرَةُ الْمَعْنِفَةَ اَحْكَانِ اِلَّا تَعَلَى فِي اَحْفَالِ الْمُكَلِ İşte bundan sonra ilmi Kur'an'ı, ya ulûm-ül Kur'an'ı, ulûm-ül hadisi bilir. Daha sonra keyfiyeti istinbat anlamına gelen ilmi usulü fıkhı bilirseniz ondan sonra da artık diyor semere hasıl olur. Yani artık ürünü hükümlere değiştirmeye başlarsınız. Bu da efali mükellefinle ilgili Allah'ın hükümlerini bilmektir ki وَهَذَا هُوَ الْفُقْهُ Fıkhı da üç boyutta anlamıştık. ثُمَّ اِنَّ تَكَالِيْفَ Sonra Allah'ın teklifleri, yani bir yükleri sorumluluklar. اِمَّا بَدَنِي مِنْهَا بَدَنِي مِنْهَا مِنْهَا قَلْبِينَ Bazıları bedelidir, bazıları da kalbidir. وَهُوَ kalbi olanlar اَلْمُحْتَصُ بِالْاِيمَانِ İmana ait konulardır. وَنَا يَجِبَوْ يَعْتَقِدَ مِمَّا لَا يُعْتَقَدْ İnanmamız gerekenleri اَيُعْتَقَدَ مِمَّا لَا يُعْتَقَدْ İnanılması gerekenlerin, inanılmaması gerekenlerden ayrılması. Yani inanılması gerekenler, inanılmaması gerekenler diye mesela değil mi? Biz Allah'ın sıfatlarını öğrenirken ne öğreniyoruz? Bizim kelamda anlatılırken bir, Allah hakkında vacip olanlar, yani bizim inanmamız vacip olanlar. Allah hakkında caiz olanlar, bizim inanmamız, Allah hakkında bizim inanmamız müstahil olanlar, mümteni olanlar, caiz olmayanlar, inanılmaması gereken diye böyle üç, ahkam-ı akliyenin üç şubesiyle konuşuyoruz onu. Evet, inanılması gerekenler, inanılmaması gerekenleri bilmiş oluruz. وَهَذِهِ يَلْعَقَدِهُ الْاِيمَانِيَّةُ فِي الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ Allah'ın zatına, sıfatına dair akaid-i imaniyedir. وَمُرْ لَحَشْرِ وَالنَّعِيمُ وَالْعَدَابِ وَالْكَدَرِ Bütün bunlar. Yani haşra, cennete, cehenneme ve kadere dair bütün imani meseleler ortaya çıkıyor. وَالْحِجَادُ عَنْ هَذِهِ Bu imani konuların münakaşası, hicac. Hicac dediği münakaşa. عَنْ هَذِهِ بِالْاَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّ Bunları akli delillerle tartışmak, münakaşa etmek de nedir? Efendim, هُوَ عِلْمُ الْكَلَامُ Bu da kelam diyoruz. Kelam ediyle akaidin ilişkisini nasıl kurdu? İbn-i Haldun, akide asıldır, kelam diyor, tartışma ilmidir. Akidenin dönemin bilimsel, akli, efendim, dili, üslubu ve yöntemi çerçevesinde müdafası, münakaşası. ثُمَّ النَّظَرُ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ Sonra Kur'an ve hadis üzerindeki incelemeler. La budda en tetekaddeme ulûmul lisâniye. Kur'an ve hadisi inceleyeceğiz ki oradan usulü fıkıh aracılığıyla ahkamı istinbat edeceğiz ama Kur'an ve sünneti incelemek için ne gerekiyor? Meali eline alıp yapamazsın bunu. Gereken şey nedir diyor? Mutlaka ne gerekir diyor? La budda, la budda, mutlaka. Lazımdır. En tetekaddeme ulûmul lisâniye. Dil bilimlerini önceden tetekaddum. Tekaddum yani önceden dil bilimlerinin öğrenmek. Yani önceden bir molla olman lazım. İşte 12 ilim var diye işte mafiyiz, ne haşerayın, ne haşerayın, molla. Evet, nedir onlar? Bakalım ne diyor? Bir kadını okuyoruz biz. Yok kadını. La mutta en tetekattem ahlulubu lisaniye li ennehu mutavakkifun aleyha. Çünkü ulubu Kur'an, ulubu hadis. Öz dilleri Arapça olduğu için bunlar neye muhtaçtır? Neye mutavakkıftır? Neye bağlıdır? Arabi ilimlere bağlıdır. Dolayısıyla diyor vehiy asnafı. Arabi ilimlerde sınıf sınıftır. Az evvel biz 12 sınıfa kadar çıkarmıştık. Bakalım ne kadar öyle. فَمِنْهَا عِلْمُ اللُّوَى Bir, sözlük bilgisi. Kelimeler ne demektir? Kur'an'da geçiyor. Heva. Heva ne demek? Değil mi? Hizi geçiyor. Ribs geçiyor. Ne demek? Kütübe geçiyor bazen. Ne demek? Bunların bir lügat manası var. Yani bir manayı lügavisi var. Bir de manayı örfisi, manayı şer'isi var. İlk dönem Arap dilinde edebiyatındaki karşılığı var. Bir de Kur'an-ı Kerim'de olan kattığı bir anlam var. Salat kelimesinde olduğu gibi. Evet. Devam ediyorum. İlm-ül lügat ve ilm-ül nahl cümle bilgisi, ilah bilgisi diyoruz. Ve ilm-ül beyan, ilm-ül beyan, onu bütün olarak üçünü bir dairede topladık. Ve ilm-ül edeb, edebiyat dediğimiz belki de onu kastediyor. hasbela netekellemu aleyha kulliyen. Bütün bunları zaten biz ileride açıklayacağız diyor. Yani burada fazla detaya girmiyor. Bizim verdiğimiz o şema üzerinden de meseleyi anlayabilirsiniz. وَهَذِهِ الْعُلُوَ النَّقْلِيَّ كُلُّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالْمِلَّةِ الْاِسْلَامِيَّةِ وَهْجَ. Gördüğümüz bütün bu nakli ilimler, yani ulûmul Kur'an, ulûmul hadis, ilm-i usulul fıkh, sonra ilm-ül fıkh, sonra ilm-ül akide ve bunun münakaşası olan ilm-ül kelam ve bütün bunlara hazırlık sebebinde okutulan ulûmul lisaniye yahut arabiye, yani sarf, nahiv, belagat ve lügat, bütün bunlar diyor, millet-i İslamiye ve onun ahalisine hastır. Bu Müslümanlara özgü bir ilimdir diyor. وَاِمْيَنَا كُلُّ مِلَّتِنَا وَاَلَى جُمْلَةِ يَعْبُدَ فِي حَمِمِثْلَ. Her milletin, her ulusun böyledir. Bilgiye, kendi kaynakları, kendi inançları, metotları çerçevesinde ihtiyacı varsa da bize has olan çehresiyle bu bize mahsustur. Yani Kur'an, kitap, sünnet üzerinden konuşacaksak bu bize mahsustur diyor. فَيَّ مُشَرِكَةٌ لَهَا فِي الْجِنْسِ بَعِيدِ. Cinsi ba'idin de mantıkla göreceğiz cinsi ba'idin. Cinsi ba'idi itibariyle, yani kaynaklar dersek tamam ama Kur'an ve sünnet dersek o cinsi kadim oluyor. O itibarla ne diyor? Bunlar Müslümanlara mahsustur. Peki. مِنْ حَيْدْ مِنْهَا عُلُومُ الشَّرِعَةِ الْمُنَزَّلَةَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَيَى عَلَى صَاحِبِ الشَّرِعَةِ الْمُبَلِّغِ لَهَا وَأَمَّا عَلَى الْخُصُوصِ عَلَى الْخُصُوصِ فَبُوَالِنَةُ لِجَمِعِ الْمُلَلِ بِلَنَّهَا نَسِيخَةٌ لَهَا عَلَى الْخُصُوص bakarsak, bundan önceki ümmetlerin şeriatları, İslam şeriatı nesk ettiğinden dolayı bunlar sadece bu bizim ulum İslamiye diyen milletlerin, yani ehli kitabın ilimlerine nedir? Mubahidir, onlardan farklıdır, onlardan yabancıdır, ayrıdır, onların benzeridir falan diyemez. Dolayısıyla Tevrat üzerinden de ben Allah'ın hükmünü çıkartırım, haramımı, helalımı öğrenir diyemezsin, nesk etmiştir diyor. وَكُلُّ مَا قَبْلَ هَمْ لَوْلُوا بِالْمِلَدْ فَمَهْجُولَرُ. Önceki milletlerin, ulusların ilimleri mehcurdur, terk olunmuştur. وَنَّذَرُ فِيهَا مَحْمُولُ. Hatta onları araştırıp incelemek de sakıncalıdır, mahzurludur. فَقَبْ نَهَا الشَّرْعَ عَنِ النَّظَرِ فِي الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ غَيْرِ الْقُرْآنِ. Kur'an dışı indirilen kitaplara, senadi kitaplara şari'a ne yapmıştır? Yasaklama getirmiştir. وَقَالَ سَسَلَّمْ لَا تُصَدِّقُوا اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ. Yani kitabı ne doğrulayın ne yalanlayın. وَقُولُوا اَمَنَّا بِاللَّهِ مُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلَٰهُنَا وَاِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ. Deyin ki onlara, efendim biz, bize de size de indirilerek inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir deyin. Ve burada kesin sakın onların kitaplarını din öğrenmek için okumayın. Araştırma için insan okuyabilir mi? Okuyabilir, öyle bir şey. İbn-i Kadir'in bağlamı bu. وَرَا أَنَّنُ سَسَلَمْ فِي يَدْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَرَقَةً مِنَ التَّوَّاتِ فَغَضِبَ حَتَّ تَبَيَّ وَغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ أَلَمْ آتِكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَاللّٰهِ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا أَلَمْ آتِكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً. Benim size getirdiğim bembeyaz, nakî, arı, duru bir kaynak değil midir ki hala gidip de başka yerlerde bilgi alıyorsunuz? وَاللّٰهِ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِ. Musa hayatta olsaydı bana tabi olmaktan başka çaresi olmazdı. Hazreti Ömer Devlet'e böyle Tevrat'tan bir sayfa görünce Peygamberimizin verdiği tepkiyi aldı. ثُمَّ اِنَّ هَلْ يُرُومَ الشَّرْحِيَ النَّقِيَّ. Sonra bitiriyorum. Bu ulumu şer'iyye nakliye kat nefakat esvâkuha. Bunların diyor, pazarları epey müşteri buldu. Epey pazar şenlendi. فِي هَذِي مِلَّتِ بِمَا لَنَزِيلَ عَلَيْهِ. Yani daha fazlası olamayacak. Tavan yaptı diyor. Bir zamanlar böyleydi. وَانْتَهَتْ فِيهَا مَدَالِكُ النَّاضِيِّينَ لَا رَضَى يَلَّتِ لَا شَيْءَ فَقَّهَ. وَهُدِّبَتْ اِصْطِلَاحَاتُ وَرُدِّبَتْ فُنُونَ. Kavramlar oluştu. Fenler, branşlar ve disiplinler tertip edildi, tanzim edildi. فَجَلَتْ مِنْ وَرَا اِلْغَيَةِ فِي الْحُسْنِ وَالتَّمِّيلِ. Yani gaye derecesinde en üst düzeyde güzellikte ve düzenlilikte İslami ilimler, İslami kavramlar efendim geldiği oluşturuyor. وَكَانَ لِكُلِّ فَنِّ رِجَالٍ. Her bir branşın, her bir alanın ricali vardı, uzmanları vardı, adamları vardı. يُرْجَعُ اِلَيْهِمْ فِيهِ. O konularda onlara müracaat edilirdi. وَاَوْضَاعُمْ. Vatanları vardı. Yani vatanlar burada şey olabilir, ilgili ilimlerin, branşların tahsil edildiği yerler, bölgeler efendim olabilir. Yahut ıstılahlar, mevlu'le, bazı kelimeler olabilir. İlgili ilimler onlardan ne yapılırdı? İstifade edilirdi. وَاَخْتُصَّ الْمَشْرِقُ مِنْ ذَٰلِكَ وَالْمَغْرِبُ مَا هُوَ مَشْهُورٌ مِنْهَا حَسْبَ مَا نَذْكُرُهُ الْاَنَ عِنْدَ تَحْدِيَا الْفُرُمْ. İlgili bilim dallarını sayarken diyor, biz onları burada zikredeceğiz diyor. Efendim, meşrikin de mağribin de kendine has burada uzmanlaştığı, derinleştiği branşlar vardı diyor. Ancak bu biraz eskiyi anlatıyor. İbn-i Haldun, yani 8. 9. yüzyıl, 8 ve 9. yüzyıllar, evet 808'de vefat etmiş, 8. yüzyılın 9. yüzyılın basit başına kadar yaşamış. 8. yüzyılda yaşamış birisi olarak diyor ki وَقَدْ كَسَدَتْ لِهَذَا الْعَهْلِ اَسْوَاقُ الْعَيْلِ Yukarıda ne fakat dedi, şimdi kesedet diyor. Geçmişte böyleydi, bugün ise kesada uğradı. Yani pazar artık ne oldu? Pazar artık kurudu. Pazara müşteri gelmez oldu. Eski revnaklığını kaybetti. وَقَدْ كَسَدَتْ لِهَذَا الْعَهْلِ Bu dönemde اَسْوَاقُ الْعَيْلِ ilim panayırları, pazarları artık kurumaya, viraneye dönmeye başladı. بِالْمَغْرِبِ مَغْرِبِ Yani Irak, İran, Doğu coğrafyasına meşrik deniyor. Mısır, ondan sonra Fas, Endülüs, yani Afrika'da Kuzey Afrika ve efendim ona muhazi Endülüs, o coğrafyada ne deniyor bizde? Mağrib deniyor. Tamam? İşte Mağrib'de ilim kesada uğradı diyor. لِتَنَاقُسِ الْعُمْرَانِ فِيهِ Çünkü orada umran, yani orada şehirleşme, medeniyetleşme hareketi günden güne azaldı, tenakus, eksilmeye başladı. وَالْقُطَعِ سَنَدِ الْعِلْمِ وَالْتَعْلِيمِ Çok önemli bir şey. İlmin senedi kesintiye uğradı. Yani icazetli alimler, hocalar, ilmin merkezi olan bölgelerden, Bağdat'tan, Basra'dan, Küfe'den, nispeten Şam'dan, ilim dallarına göre değişen coğrafyalardan, ilmin kaynaklarından, hocalarından tahsil edip senetle beraber bu ülkelere gelenlerin sayıları azaldı, ilim senedi kesintiye uğradı diyor. Mağrib'in kendi yüzyılında böyle bir ilim, eğitim fotoğrafını çekiyor İbn-i Haldun. كَمَا قَدَّمْنَهُ فِي الْفَصْلِ قَبْرَهُ Bundan önceki fasılda anlattık diyor. وَمَا اَلْمِي مَا فَعَلَ اللّٰهُ الْمَشْرِكِ Şu anda diyor Allah meşriğe ne yaptı bilmiyorum. Doğuya. وَصَنُّ بِهِ نَفَاقُ الْعِلِمْ فِيهِ Zannım o ki diyor orada hala ilim revaçtadır, üstündür, canlıdır. وَتِسَلُ التَّعْلِيمِ فِي الْعُلُمْ İlimlerde, ilimler eğitimi orada kesintiye uğramış değildir. Senetli eğitim orada devam ediyordur diyor. وَفِي سَعِيِ الصَّنَائِعِ الضَّرُورِيَّ وَالْكَمَالِيَّ Gerek zaruri, olmazsa olmaz. Gerekse biraz böyle lüks kabiliğinden, efendim, tahsiniyet kabiliğinden sanatlar, zanaatlar da orada hala revaçtadır diye zannediyorum diyor. Mübarek keşke gidip görseydi, görseydi de burada biliyorum ki deyip de anlasaydı. لِكَثْرَةِ عُمْرَانِهِ وَالْحَضَارَةِ Çünkü orada umran, yani şehirleşme, keza orada hadarat, uygarlık, bir karakteri de yani bizim kendi perspektifimize göre. Yani medeniyet, dinamikler orada hala canlıdır diyor. وَوُجُودِ الْعِعَانَةِ لِطَالِبِ الْعِلِمِ Bakın bakın, بِالْجِرَاءَ مِنَ الْاَوْقَافِ Vakıflardan talebelere burslar, hala bütün efendim canlılığıyla, bütün cazibesiyle devam ediyor diyor. Ciraye dediği o. اَلَّكِ اِتَّسَعَتْ بِهَا اَرْزَاهُمْ Rızıkları diyor, orada çok, yani gelirleri, imkanları çok yaygındır diyor. Dolayısıyla varidat devam ettiği için burslar, hocalara iyi maaşlar, efendim ilim evlerinin, kütüphanelerin, medreselerin, efendim rasathanelerin, araştırma yerlerinin kaynakları, evkaf gelirleri de şey olduğu için, hala canlı da yüksek olduğu için orada devam ediyor diyor. Yani işi nereye bağlıyor? Umrana bağlıyor, vakıf medeniyetine bağlıyor, sistematiğe bağlıyor, insanların ilme olan düşkünlüğüne ve bu düşkünlüğü de bizzatihi finanse ederek ispatlamalarına bağlı. Allah subhanahu wa ta'ala fahar bima yuridu bi yedihi tevfik ve ti'ane. Bunu da büyük oranda o dönemde yaşamış Taftazani ile İlci gibi alimlere itimaden, onların kitaplarını görüyor, onun için öyle diyor. Büyük oranda öyle. Peki arkadaşlar. Önümüzdeki haftadan itibaren, önümüzdeki haftadan çok bir sonraki hafta, bayramdan sonraki ilk hafta inşallah tasnif-i ulum konusunda bugüne kadar yapılan tasnifleri konuştuk. Artık genel bir fikir vermek durumunda değiliz. Tasnif-i ulum konusunda çünkü genel bir fikir hasıl oldu. Yapacağımız nedir? Bizim kendi İslami ilimler sınıflamamızı bu seminerlerde takip edeceğimiz sınıflamayı vereceğiz. Ve oradan Bismillah deyip alet ilimleriyle tek tek İslami ilimleri, branşları tanıtacağız. Lügat ilmi nedir? Nahi nedir? Saf nedir? Ma'ani beyan ve dediğimiz ulumul belaga nedir? Tarihi nedir? Temel ilkeleri nedir? Organları, tasavvurları ve efendim bugünkü durumu nedir diye böyle İslami ilimlerin dünüyle, bugünüyle tasavvur ve problemleri ve eğitimle ilgili sıkıntılarıyla ele alacağız. Ancak bundan önce arkadaşlar unuttuğumuz bir şey var. Oraya girmeden ben biraz özel ettim herhalde. Belki bir şema veririm ama bizde ilim anlayışına değinmemiz gerekiyor. İlim felsefesine. Bunlardan biraz bilgi usulünde geçen seneler yaptığım için belki doğru bir şey diyorum ama biz alim mütehallim, adab mütehallim, ondan sonra hatta meratibi olum, medeliki olum konularına da değinmek gerekebilir. Onu planlayayım, ondan sonra inşallah bakarız. Yani önümüzde yapacağımız konular hakkında şimdiden fikir sahibi olasılık diye bunu söylüyorum. Nihai hedefimiz tek tek uyum-u İslamiyye'nin her bir şubesi hakkında tarih, tasavvur, literatür ve problemler ve bugünkü durum üzerinden tanıtıcı bilgiler vermektir. Yeri gelin bir ilim dalı üzerinde belki 3 hafta, 5 hafta konuşmak gerekebilir. Nahiden tutun, fıkha, usulü fıkha, kelama, mantığa vesaire. Bütün uyum-u İslamiyye'yi böyle buradan kuş bakışı gezmek niyetindeyiz. Ama ondan önce işte yani bizde ilim anlayışı, felsefesi ve ahlakı konusuna değinmem gerekecek. Sizden bir hafta daha ne isteyeceğim? O ilimler sınıflamasına girmeden, bizim kendi sınıflamamıza girmeden bir hafta daha süre isteyeceğim. Biraz daha bir şey sıkacaksınız. Orada da önemli konular var çünkü. Bugün için çok ihtiyaç duyduğumuz. Böylece mebadiyi taş taş geçirdikten sonra makasına doğru adım adım inşallah yürüyeceğiz, temel yürüyeceğiz. Temeli sağlandırmadan efendim katları atamayız. Bu akıllı davana elhamdülillah yok yani. Buyur kardeşim. Yani saatlerde bir değişiklik olacak mı? Saatlerde onlar değişiklik